परदेसियो अचो सूरन जूं गॾिजी कयूं के ॻाल्हियूं कयूं आलियूं अचो सूरन जूं गॾिजी कयूं के ॻाल्हियूं कयूं आलियूं परदेसियो परदेसियो परदेसियो परदेसियो अचो सूरन जूं गॾिजी कयूं के ॻाल्हियूं अखियूं आलियूं अचो सूरन जूं गॾिजी कयूं के ॻाल्हियूं अखियूं आलियूं परदेसियो परदेसियो परदेसियो परदेसियो कंहिंखे असां दिलि जो नहाल ॿुधायूं था पाण में वेही रूह पंहिंजे किरी जायूं था ॿिए कंहिंखे असां दिलि जो नहाल ॿुधायूं था पाण में वेही रूह पंहिंजे किरी जायूं था परदेसियो परदेसियो परदेसियो परदेसियो अचो सूरन जूं गॾिजी कयूं के ॻाल्हियूं अखियूं आलियूं अचो सूरन जूं गॾिजी कयूं के ॻाल्हियूं अखियूं आलियूं परदेसियो परदेसियो परदेसियो परदेसियो कहिड़ी असांजी यारो ही ज़िंदगानी आहे जंहिंमें दुख ऐं जंहिंमें रुगो परेशानी आहे कहिड़ी असांजी यारो ही ज़िंदगानी आहे जंहिंमें दुख ऐं जंहिंमें रुगो परेशानी आहे परदेसियो परदेसियो परदेसियो परदेसियो अचो सूरन जूं गॾिजी कयूं के ॻाल्हियूं अखियूं आलियूं अचो सूरन जूं गॾिजी कयूं के ॻाल्हियूं अखियूं आलियूं परदेसियो परदेसियो परदेसियो परदेसियो पंहिंजी धरती पंहिंजा प्यारा कीअं विसर आया त कोराई यादि करे था नीर वहन पंहिंजी धरती पंहिंजा प्यारा कीअं विसर आया त कोराई यादि करे था नीर वहन परदेसियो परदेसियो परदेसियो परदेसियो अचो सूरन जूं गॾिजी कयूं के ॻाल्हियूं अखियूं आलियूं अचो सूरन जूं गॾिजी कयूं के परदेसियो परदेसियो परदेसियो परदेसियो।